Molt bona tarda a tothom. Són 8:15 del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. La pluja i el sol alternen en la seva presència per torbar les vides tranquil·les de la gent que un dia de cap de setmana vol anar a posar-se sota el sol per enfosquir la seva pell. El vent que bufa de marinada fa que la presència a la platja es converteixi en un esport de risc per a aquells que, com un servidor, vulguin posar a prova la seva capacitat de resistència davant del fred. Ara que tot i això, qui es vulgui posar negre no cal que vagi fins a la platja. Pot escollir entre seguir el Barça o veure els debats electorals. I què millor per girar el cap als problemes dels polítics que anar a passar una tarda al cinema escollint una bona pel·lícula, això sí, i acabar la vetllada en el punt més alt de la ciutat per observar com tranquil·lament s'adorm entre els anars i venirs de la gent, de cotxes amunt i avall, i l'entrada dels avions per l'horitzó. La realitat, tot i que sigui dura, es pot fer més agradable si es viu dintre d'una bombolla de cristall. Avui és dimecres 23 de maig del 2007. Això és Ràdio Metropol i qui us parla, a menys veu que Colombo, Albert Segura. I novament arrenquem el repàs informatiu de la darrera setmana saludant un cop més a la Norma Vidal. Molt bona tarda, Norma. Bona tarda, Albert. Doncs comencem. Final de setmana complicat pels usuaris de Renfe a la nostra comarca. Una avaria a la catenària va interrompre el servei durant hores i va inutilitzar una de les dues vies en les línies 4 i 7 de Rodalies. L'avaria es va localitzar a 9:15 del matí i va afectar una cinquantena de trens que fan el recorregut de Barcelona a Terrassa i fins a la Universitat Autònoma. Durant tot el matí es va alternar el pas dels trens per una sola via, per la qual cosa cada 20 minuts es tallava el tràfic de trens i s'alternava en una direcció i en una altra. En molts casos es va arribar a enredarir el pas dels trens provocant esperes de més d'una hora. La Judit, una usuària de Renfe, ens explica el seu periple a l'estació de Cerdanyola. Pues 3/4 d'hora i no ens diuen res, està aquí parat, diuen que faran un canvi de vies però no es pot perquè les vies no hi ha contacte entre una via i l'altra i bueno, jo tinc que estar a les 11:30 a un lloc, m'han donat hora, he estat 3 mesos perquè em donessin una visita amb un tio que tenia que parlar i ara em trobo que estic aquí i no em donen solució tampoc. Els altres afectats o beneficiats van ser els estudiants de l'Autònoma. A Cerdanyola del Vallès, on es divideixen les línies 4 i 7, es va arribar a acumular més de 200 persones a les andanes esperant que arribessin els trens que els havien de portar al seu destí. Tot i que hi va haver un tren en direcció Barcelona, estacionat durant gairebé tot el matí, els que es van endur la pitjor part van ser probablement els alumnes de la Universitat Autònoma, que van perdre tot el matí de classes. El servei interromput es va intentar solucionar amb la instal·lació d'un tren llançadora que faria el recorregut des de Cerdanyola. Tot i això, d'aquest tren només en van passar dos en tot el matí, un fet que va indignar els clients. La Palmira i la Patri, dues estudiants de polítiques, ens expliquen la seva experiència. Portem quasi una hora. Vamos direcció Cerdanyola Universitat. I hem arribat i quan hem arribat a les 12:30, feia 5 minuts que havia arribat, ens han dit la llançadera que diuen que havia un tren especial per a la universitat. Però ara estàvem esperant la segona llançadera que ens ha dit l'informador i no arriba. Amb tot això, l'avaria es va arreglar a les 2:00 del migdia, tot i que el servei no es va normalitzar del tot fins a les 4:00 de la tarda. Renfe va informar que obriria una investigació per esbrinar quines van ser les causes de l'avaria. Festival electoral a Sabadell. Aquest és el clima d'incertesa que es viu amb els cubells d'aigua que s'han anat abocant candidats amb candidats. El més atacat, l'actual alcalde Manuel Bustos, a qui li reconeixen una mala gestió dels últims 4 anys de mandat en diverses pugnes i la ruptura del pacte de govern entre les 4 formacions que el componien. Ara les acusacions van en direcció al possible tracte de favor que podria haver tingut l'oncle de Bustos, Melquiades Garrido. Des de la formació ecosocialista, Josep Maria Matencio afirma que la presència de Garrido, oncle de l'alcalde en el Consell d'Habitatges Municipals de Sabadell, Vimusa, és incompatible amb el parentesc i amb la relació amb empreses del sector de la construcció. Sol·licitem a l'actual alcalde i candidat del Partit Socialista, senyor Manuel Bustos Garrido, que faci públiques les dades sobre les adjudicacions realitzades per l'Ajuntament, Vimusa i Sabadell Creixent S.A. a les empreses vinculades a les persones que apareixen com a administradors de l'empresa Industrial Park 2005 SL en els darrers 8 anys. I reiterem la sol·licitud de cessament immediat del seu oncle com a conseller de Vimusa. El tinent d'alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, defensa la transparència de les adjudicacions i ha anunciat que demandaran la coalició per danyar la imatge i l'honor de l'Ajuntament. Que amb l'informe de la secretaria i l'informe de l'assessoria jurídica de Vimusa que estaran i que nosaltres aportarem dintre de la demanda civil per defensa del dret de l'honor que presentarem, constaran aquestes dues opinions, que ja no són opinions, són afirmacions dels responsables legals de l'Ajuntament i de Vimusa. Des de la Secretaria Socialista Local s'ha anunciat que es denunciarà Iniciativa Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa davant la Junta Electoral Central. I des de Montcada Ràdio us volem recordar que estem en plena campanya electoral. Per aquest motiu, durant aquesta setmana podreu seguir les entrevistes amb els 5 candidats més votats en les darreres eleccions al nostre municipi. A més, Montcada Ràdio farà un seguiment especial del dia de les eleccions, aquest mateix diumenge. Durant tot el dia oferirem butlletins informatius amb l'última hora i a partir de les 8 del vespre també oferirem un programa especial per tractar el recompte de les votacions. I fins aquí la secció informativa del Ràdio Metropol. Norma Vidal, molt bona tarda. Molt bona tarda, Albert, i millora't. Sí, sí, merci, perquè amb aquesta veu no anirem enlloc, eh? Doncs no, la veritat és que no. A votar, potser. Jo crec que no et deixaran ni votar amb aquesta veu. Amb aquesta veu no em deixaran votar, vols dir? No, faràs por. Bueno, vinga, adéu-siau, Norma. Adéu. I ara és moment de rebre el nostre crític cinematogràfic, en Sergi Galler, que ens explicarà algunes coses de cinema, tot i que abans vull parlar amb ell. Molt bona tarda, Sergi. Hola, molt bona tarda. Mira, avui... No, no, espera, espera un moment, que abans vull comentar una petita coseta. Eh? Que sí, que vaig anar al cinema. Que sí, mira, t'explico, vaig anar al cinema i un dia que hi vaig, la peli a sobre no m'agrada i a sobre tenia l'aire condicionat fortíssim, em vaig refredar. Com? Doncs que tenia molt fort, no sé, però tu espera que t'explico. No, no, no, deixa'm parlar, que haig de dir una cosa molt, molt no, important. No, escolta'm, que el meu sí que és important, t'ho dic en sèrio, que és molt fort. Bueno, fem una cosa, mira, jo parlo un minut i pico i tu l'altre, vale? Fem mig i mig. Bueno, va, tira, si va, contes, davant, vale? Tira. Vale, començo jo? Ah, sí? Comenta. Vale, va, per on anava? Ah, sí. Que aquest cap de setmana he vist Zodiac, vale? I abans de que qualsevol oient, o no sé si vosaltres també, si l'heu vist, sentireu el coll i em digueu que no tinc ni idea de cinema, que sóc un repel·lent i totes aquestes coses, haig de dir que Zodiac és una meravella de pel·lícula. Per mi ho va ser, i principalment, i crec que després de rumiar-hi bastant, perquè és una pel·lícula que em va deixar bastant desconcertat, sobretot és gràcies a que trobo que és la pel·lícula menys comercial que he vist en els últims anys. És a dir, no hi ha ni persecucions, no hi ha drama. No es resol bàsicament res després de dues hores i pico de metratge. Les relacions entre els personatges són molt, molt subtils i és el treball de l'espectador, doncs, decidir què està passant. I en definitiva tot això, és a dir, és una pel·lícula molt, molt, molt realista i per tant s'allunya del que és el cinema, de la falsedat del cinema. Per això ho trobo una pel·lícula molt arriscada, molt interessant i que segurament deixarà bastant emprenyats alguns i els altres, com a mínim, com em passa a mi, desconcertats. Però que sapigueu que ens sentirem a parlar molt d'aquesta pel·lícula, Zodiac, que a mi em va agradar molt, trobo que és una gran pel·lícula i, en definitiva, que estic molt content. Molt bé, Sergi, doncs me n'alegro molt per tu, en sèrio, però de veritat, amb tot el cor. Bueno, i tu què volies dir? Què era això tan important? Doncs mira, vaig anar a veure La Fuente de la Vida. del Aronofsky. Vas anar a veure La Fuente de la Vida? Que guai, però si, si això no, no s'ha estrenat enlloc. No, m'estranya. On la vas anar a veure? Al Diagonal Mar, a Barcelona. Quina sort, jo la vull veure. Doncs mira, no cal que perdis el temps, ah, no? No hi vagis, perquè, com acostumaria a dir una persona que jo conec, veia trallasso de pel·li. No val la pena. O sigui, et pinten tres històries diferents, està molt bé perquè, per una banda, et pinten una història real, després es basen en una segona història, és paral·lela i es traça basant-se en una novel·la que escriu la Rachel Weisz, que és una de les protagonistes, i per últim hi ha la paranoia del seu marit, que és el Hugh Jackman, que recordareu per el seu paper de Lobezno a X-Men, i que realment és una pel·lícula així com molt impactant, no? És a dir, tu l'estàs veient i la veritat és que vas pensar, home, ha de ser molt bona perquè ningú riu, ningú menja crispetes a la sala. Deu tenir algun sentiment així que la gent no l'acaba d'entendre, no? Un cop davant meu es van asseure una parella de senyors grans que tenien tota la pinta de seguir les pel·lícules de l'Alfredo Landa. Quan jo vaig veure que entraven amb les crispetes i que ja l'home va agafar el telèfon dintre del cine i va dir estoy en el cine, i tu? Clar, vam quedar una mica al·lucinant. En fi, la pel·lícula podria estar bé, però clar, quan veus que surten els crèdits finals, mires enrere i veus que tothom es queda mirant la pantalla com dient acaba així, no m'ho crec. O sigui, que jo crec que no val la pena, la veritat, que estàs a tants diners per veure una pel·lícula així. De debò que no hi vagis perquè no mola. Jo ja et dic que no mola tirar els diners en tonteries, però això t'ho juro que m'ha superat, però m'escreix, eh? O sigui, jo no vaig a veure pel·lícules tontes des de fa molts anys del tipus Algo pasa con Mary, sinó que les veig a casa, quan es fan en DVD o quan es fan per la tele, doncs me les trago, però clar, pagar tants calés per anar a veure una pel·lícula bona, doncs vale, guai. Per tant, vas a veure aquestes coses que dius, aviam, sisplau, o sigui, que em donin un annex com a l'òpera. Saps que et donen un llibret a l'òpera on t'expliquen les escenes i tal, i després t'ho tradueixen allà en una pantalla, doncs que facin el mateix, perquè la veritat és que vam sortir i no ens vam enterar de res. Bueno, doncs res, em sap greu. Mira, jo estic content, he vist Zodiac. Però et dic, segurament, si tu l'anessis a veure, tampoc t'hauria agradat, perquè és una pel·lícula molt exigent, molt rigorosa, molt seriosa, i que demana molt per part de l'espectador, i crec que no tothom que va al cinema avui en dia està disposat a fer un acte d'aquest tipus. Doncs molt bé, doncs ens veiem la setmana que ve i aviam si va millor, si hi ha més sort, no? Doncs sí, més sort, tio, perquè ja et dic, aquest cap de setmana intent frustrat, 6,80 a l'entrada d'euros, 6,80 euros, que jo vaig flipar. La pel·lícula sobre dolenta, i l'únic que em vaig endur del cinema va ser un constipat, perquè les crispetes me les vaig deixar totes perquè em va sentar malament. Així que en fi, nen, que ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé, i si tot va bé, dimecres et tornarem a rebre aquí amb els braços ben oberts. Molt bé. Adéu, Sergi, que vagi bé. Adéu, fins la setmana que ve. Adéu. A aquesta hora de la tarda és moment per interessar-nos per l'estat del temps. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda. Endavant, Xavier, quan vulguis. Doncs bé, repassem primer el que va passar dilluns, que un cop més la història es va repetir. Ens vam llevar amb trons, llamps i vent, i pluja que va caure amb forta intensitat, però amb poca quantitat, com va passar fa una setmana tot just. Vam tenir un matí plujós, de tempesta, totalment primaveral, com ho va ser el dia, ja que a partir de migdia va haver un altre cop sol i fins i tot calor. Al principi s'havia de sortir amb una jaqueteta i el paraigües, òbviament, i al final del dia doncs vam haver de sortir sense jaqueteta i sense paraigües, de la color que feia, esclar. Les quantitats recollides més o menys van ser d'uns 7 litres, 6 litres al llarg de tota la comarca, però no va haver més conseqüències. Bé, doncs per començar, a la nostra comarca no s'esperen precipitacions, però sí que n'haurà de febles i moderades i de forma de ruixat o tempesta pel que fa a la meitat oest de Catalunya. A la tarda, la nuvolositat minvarà arreu. Les temperatures seran similars, però amb marcada xafogó com a novetat, ja que com avui i dimarts tindrem una sensació de com enganxó que tenim en el cos a causa de la humitat que hi ha i de la temperatura elevada que tenim. Pel que fa al vent, bufarà de component est arreu. Ja divendres, el cel estarà mig ennuvolat arreu, a núvols d'evolució diurna a punts de la muntanya i al terç nord del país, a més d'algun núvol baix a la costa. Pot caure alguna tempesta a punts de muntanya del país. Les temperatures seran similars i el vent, que, si bé durant quasi tota la jornada bufarà fluix de sud i est, al llarg de la tarda tendirà a girar cap a oest i bufarà de forma moderada o fluixa. Entrant ja el cap de setmana, dissabte augmentarà la nuvolositat d'oest a est fins a quedar cobert arreu. S'esperen tempestes moderades o qualsevol punt, i pot caure algun gra de calamarsa, també qualsevol punt, sobretot en moments de tempesta. Les temperatures aniran en descens, tant les màximes com les mínimes. Val a dir que al Pirineu les mínimes s'enregistrarien a final del dia, cosa que no passarà a la nostra comarca. El vent bufarà de component nord o de l'oest i ho farà de manera fluixa o moderada. Pel que fa al segon dia del cap de setmana, diumenge el cel estarà mig ennuvolat o molt ennuvolat al matí durant la resta del dia a la meitat est, resta de litoral i prelitoral i vessant nord del Pirineu. Pel que fa a la resta del país, a partir de migdia minvarà arreu la nuvolositat. Cauran precipitacions al vessant nord del Pirineu i no se'n descarten a punts de litoral o prelitoral, però s'esperen de poca intensitat. Les temperatures màximes seran més altes i les mínimes més baixes. Seguirà bufant el vent de component nord i oest arreu, de forma fluixa i moderada, i hi haurà tramuntana forta a l'Alt Empordà. La setmana vinent, sembla que tornaria el sol tret d'alguna nuvolada d'evolució diurna que pot deixar algun ruixat feble a punts del quadrat nord-est del país. Però ja ho anirem confirmant, ja que aquest temps primaveral fa canviar els pronòstics d'un dia per l'altre, i aquest extrem queda lluny de concretar. Així que, a viure la primavera, que s'està mostrant molt activa tant meteorològicament com pel que fa a l'activitat de les plantes, i realment fa un goig sortir al carrer i mirar els prats i els boscos. Així que gaudiu d'aquest temps i ens trobem de nou la setmana que ve. Fins aquí el Ràdio Metropol d'avui dimecres, un dimecres que ens separa de 4 dies del dia que tots i que cada un de nosaltres hem d'anar a les urnes per escollir qui volem que ens representi els propers 4 anys. Sigueu populars, socialistes, convergents, verds o d'esquerra, aneu-hi, perquè el vostre vot és més important del que penseu. És cert que un vot no variarà gaire el resultat, però els vots que no entren no es compten, i si no compten, després no està dret a queixar-se dels qui governa. Si més no, sempre podeu votar en blanc. Salutacions a qui ha fet possible aquest programa: Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller i qui us parla, o bé ho intenta, Albert Segura, amb moltes medicines per damunt de la taula de l'Estudi 3 de Montcada Ràdio. Si ens voleu fer algun comentari o suggeriment, recordeu que teniu a la vostra disposició el correu del programa radiometropol@catalunyacomunicació.cat i que podeu tornar a escoltar-lo en diferit al web catalunyacomunicació.cat i a la pàgina de l'emissora montcadaradio.com. Esperem que aquests 4 dies que queden se us facin fàcils de superar i que ens espereu dimecres que ve per passar una nova mitja hora, si no en família, en bona companyia. Nosaltres us deixem avui amb Cançó d'amor, un dels temes que inclou l'últim compacte dels Pets, anomenat Com anar al cel i tornar. Que passeu una molt bona nit. Sol, 183 partícules de pols fan l'amor al mateix compàs dels sorolls que des del llit mig rebregat fa el teu nas. sota el cobre llit s'endevina un dels teus pits mentre l'altre punta ferm cap al nord. Just on hi ha la porta on aquest babau t'escolta i somia de dia tornar-se un instant en aire juganer com l'aire fent petons aire dòcil però no gaire resseguint el cor. Des de l'espersó 215 gotes ballen els acords d'aquell so que desafinat va lliscant des dels teus llavis barrejat amb sabó d'un albidet. Unes calces de neguets geuen xopes apuntant cap al sud. Just a la finestra on aquest babau s'entés tant ser espia de dia i tornar-se un instant en aigua transparent com l'aigua fent petons aigua tèbia però no gaire resseguint resseguint el cos, resseguint el cos. Me llamo Silvia Padilla, vengo de Valencia. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Pues una canción de un grupo de cinco que he compuesto yo. ¿Cómo? ¿Una canción de un grupo de cinco? Sí, una canción de cinco canciones, de entre cinco canciones que las he compuesto yo. Se llama Puente el Cinturón. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar esta canción compuesta de cinco, de un grupo de cinco. Ponle el cinturón, protege su vida, su seguridad es muy importante. Ponte el cinturón, protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Después de la primera del álbum, ¿qué vendría? Aprende esto en cabeza ajena. Aprende esto en cabeza ajena. Ponte el cinturón, lleva siempre el casco. No... Perdona, pero es... ¿Por qué te ríes? La vale. Tercera, ¿qué diría la tercera? Dímelo, cuéntame, miénteme. Desde esa silla de ruedas que ayer cogiste, no me digas la verdad. ¿La cuarta que va sobre el entierro del que no se puso el cinturón? Esa prefiero no cantarla. ¿Por qué? Porque es una pesadilla. Ya, pero tenemos que... Mira, hemos llegado hasta aquí y tenemos que saber cómo acaba esto. Vale. Ya no ruedará la pelota y la trompeta. Esto es un sueño, una pesadilla. Si hace un rato estaban conmigo. Disculpa, quizá hemos ahondado donde no debiéramos. ¿Habéis sufrido algún accidente de tráfico en la familia? ¿No? ¿No? ¿No tiene nada que ver con ninguna historia personal? ¿No? Pero yo me lo imagino. ¿Remontamos en la quinta canción? ¿Remontamos o no? ¿La quinta? ¿No podías hacer la una que al final es... lograra por esquivar favor, el ganen, accidente? Que ganen, que ha sido todo un sueño, por favor. Sí. No, la quinta simplemente... La quinta ha ido tan de mal en peor la cosa. Y es un soliloquio. La chica está hablando en un sitio. en el que todo está limpio, todo está muy bien. Y está hablando y... ¿Es el cielo? No, es el manicomio. ¿Y qué dice? Unas palabritas. Pues todo está limpio. Este sitio me gusta. Todo está muy bien. Me han dicho... Que me da yuyu. Que me da yuyu. Me han dicho... Una pastilla, por favor. Bueno, pues... Vamos a votar. Voy a votar que no pases a la siguiente fase. Sí, la verdad es que nos has impactado. Y es una de las cosas que pedimos para... poder decir que hemos encontrado el factor X. Un impacto. Pero... Fuera de esto, creo que falta voz y faltan cualidades para pasar a la siguiente fase. Muchísimas gracias por venir, pero no me pegues estos sustos. Yo tengo que votar, ¿no? Vale, ¿hay alguien más? No, con tres ya, vale. Sí. Con tres no, ya. Gracias. Venga, a vosotros. Venga, gracias. Ponte el cinturón, ponte el cinturón, tu seguridad es muy importante. Diuen que la proximitat és la que marca la diferència, i nosaltres la tenim. Tractem l'actualitat més propera amb el testimoni de polítics i personalitats que visiten la nostra comarca. Ens acostem a les festes tradicionals més importants de la nostra terra. Analitzem el paper dels equips catalans a primera. Donem un cop d'ull a les cartelleres del cinema. I pugem els núvols per saber la previsió meteorològica per tota la setmana. Tot això a Ràdio Metropol, cada dimecres a 8:15 del vespre a Montcada Ràdio.